สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับชีวิตพระเยซู183ครับอุปมาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจตอนที่2เรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษีปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ9ถึง14ครับลูกาบทที่18ข้อที่9ถึง14โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคำอุปมาเรื่องคนฟาริสีและคนเก็บภาษีสำหรับบางคนที่ไว้ใจในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและได้ดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสคำอุปมานี้ว่ามีสองคนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีและอีกคนหนึ่งเป็นพวกเก็บภาษีคนฟาริสีนั้นยืนนึกในใจของตนอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์โมทนาขอบพระคุณของพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เป็นเหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนโลภคนอธรรมและคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหนและของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหนึ่งมาถวายฝ่ายพลเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แงนดูฟ้าแต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเราบอกท่านหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมมิใช่อีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะถูกยกขึ้นพี่น้องครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเราอยู่ในคำอุปมาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าเวลานี้คือตอนที่2นะครับแต่ว่าเป็นตอนที่2ของ4ตอนสั้นๆนะครับผมขออนุญาตทบทวนตอนแรกที่เมื่อวานนี้เราได้กล่าวไปแล้วครับก็คือผู้พิพากษาพระธรรมซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงแม่ไม้นะครับและก็ผู้พิพากษาธรรมคนนี้วันนี้อยู่ในตอนที่2ครับฟาริสีกับพวกคนเก็บภาษีพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้ก็จะอยู่ในตอนที่3และตอนที่4นะครับก็คือคนงานในสวนองุ่นแล้วก็อุปมาสุดท้ายก็คือเรื่องเงิน10ดินาครับแต่ว่ามีคำถามจากเมื่อวานนี้ครับว่าในข้อที่8นั้นตอนปลายนั้นบอกว่าเมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเยซูกำลังบอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับพระเยซูจะให้ความยุติธรรมความชอบธรรมและพระองค์จะทรงพบกับความเชื่อในแผ่นดินโลกอยู่หรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่าพระองค์ต้องการให้เราตอบว่าอยู่ครับอยู่นั่นหมายความว่าคำอุปมานี้ได้ท้าทายพวกเราให้เราสัตย์ซื่อในความเชื่อครับถ้าผู้พิพากษาธรรมยังให้ความเป็นธรรมแก่หญิงไม้คนนี้เนื่องจากความภาคเพียรพยายามในความวิงวอนของเธอพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับจะต้องมีความภาคเพียรในการวิงวอนของพวกเรานะครับแล้วพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์จะทรงให้ความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์ครับเมื่อเราร้องทูลมากสักเพียงใดมีพี่น้องครับนี่เป็นข่าวดีข่าวใหญ่สำหรับคริสเตียนในสมัยนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจครับเราสามารถอธิษฐานทูลขอกับพระบิดาเจ้าได้ในขณะที่คนยิวในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาต้องอธิษฐานทูลขอโดยผ่านใครครับโดยผ่านมหาปุโรหิตโดยผ่านปุโรหิตโดยผ่านพิธีกรรมแต่ว่าพระเยซูกำลังสอนว่าเราสามารถอธิษฐานทูลขอต่อพระเยซูได้โดยผ่านทางพระองค์ครับโดยที่เราอธิษฐานขอในพระนามของพระเยซูเจ้าแล้วเราก็พูดพร้อมกันว่าอาเมนพี่น้องครับในเช้าวันนี้คำอุปมาเกี่ยวเรื่องภาษีคนเก็บภาษีนั้นในข้อที่9ครับคำอุปมานี้ชี้ถึงพวกฟาริสีโดยตรงและเรารู้จักข้ออื่นในการในข่าวประเสริฐว่าประชาชนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าพวกเขานั้นเป็นคนชอบธรรมมากกว่าคนอื่นและรังเกียจผู้ที่ไม่ชอบธรรมนั่นคือพวกฟาริสีครับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันถูกเสมอฉันชอบทำกว่าคนอื่นและกีดกันรังเกียจและพิพากษาใส่ร้าย คนอื่นๆคนนั้นก็คือพวกฟาริสีครับพวกฟาริสีโกรธมากเมื่อพระเยซูยกตัวอย่างพวกเขาให้เป็นตัวละครตัวหนึ่งในคำอุปมาของพระองค์ที่นี่ได้บอกว่ามีชายสองคนมาที่พระวิหารในเยรูซาเล็มเพื่ออธิษฐานคนหนึ่งเป็นฟาริสีครับอีกคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีชาวยูในปาเลสไตน์ในสมัยนั้นเชื่อกันว่าพวกเขาจะต้องอธิษฐานในเวลาพิเศษครับ3ครั้งในแต่ละวันก็คือตอนเช้า9โมงนะครับตอนเที่ยง12โมงนะครับหรือ12นาฬิกาและตอนบ่าย15นาฬิกาก็คือบ่าย3โมงชาวยูจะต้องไปที่พระวิหารตามเวลาที่ฐานดังกล่าวครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกฟาริสีซึ่งเป็นผู้ที่รักษากฎเกณฑ์กฎบัญญัติของโมเสสนะครับก็เป็นตัวอย่างในการไปอธิษฐานที่พระวิหารนะครับถามว่าทำไมจะต้องไปอย่างตรงเวลาและมีพิธีรีตองมากมายเพราะว่าเขาต้องการให้คนมองเขาเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลนะครับและได้ยินคำอธิษฐานของเขาในขณะที่เขาอธิษฐานอยู่พี่น้องครับเราอ่านในข้อ11 12ข้างหนึ่งเกี่ยวกับคำอธิษฐานของพวกฟาริสีครับและเราจะได้สังเกตข้อสังเกตประการแรกก็คือว่าเขากำลังอธิษฐานกับตัวเองครับในขณะที่จริงๆแล้วคำอธิษฐานของเขาเนี่ยต้องมุ่งตรงไปที่พระเจ้านะครับแต่คำอธิษฐานประโยคแรกของเขานั้นก็เริ่มด้วยการหยิ่งยโสท่านองค์ตนเป็นการยกตัวเองขึ้นเขากล่าวว่าข้าพระองค์โมทนาขอพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็บอกกับพระเจ้าต่อไปว่าเขาไม่เป็นคนโลภเป็นคนล่วงประเวณีเขาไม่เป็นคนอธรรมเขาทำดีมาเสมอและเขาก็บอกกับพระเจ้าว่าเขามีความบริสุทธิ์เพียงใดที่เขาอดอาหารอาทิตย์ละสองครั้งและเขาถวายสิบรถนะครับและมีสิ่งผิดไม่เคยทำผิดกฎในการอดอาหารหรือถวายสิบรถเลยแต่พี่น้องครับเขาอธิษฐานกับตัวเองและอธิษฐานให้คนอื่นฟังไม่ใช่ให้พระเจ้าฟังนะครับพระองค์ทรงทราบดีครับว่าเขาเป็นคนอย่างไรเขาทำอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าสิ่งที่ผิดก็คือว่าท่าทีของเขาเกี่ยวกับความชอบธรรมเขาเองครับเขาภูมิใจและโอ้อวดกับสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับในกรณีแรกนั้นเขาไม่จำเป็นต้องอดอาหารอาทิตย์ละสองครั้งอย่างไรก็ตามครับพวกฟาริสีมักอดอาหารในวันจันทร์และวันพฤหัสซึ่งในวันนี้มักจะมีตลาดนัดครับนะตลาดนัดเนี่ยในวันนั้นจะมีคนทั้งเมืองเดินทางมานะครับแล้วก็มาซื้อข้าวซื้อของนะฮะมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันในวันนั้นทางเมืองเต็มไปด้วยฝูงชนและมีคนเป็นอย่างว่าจะเห็นพวกเขาครับระหว่างที่เขาอดอาหารอธิษฐานพวกเขาก็มีหน้าซีดสวมเสื้อผ้ายับยู่ยี่อย่าลืมครับพระเยซูได้เคยพูดไว้ในคำเทศนาบนภูเขาครับเรื่องเกี่ยวกับการอดอาหารว่าเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคดก็คือพวกฟาริสีนี่เองเพราะว่าด้วยเขาทำหน้าให้หม่อมแหม่มเพื่อจะให้คนอื่นเห็นว่าเขาถืออดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วเมื่อท่านถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่ศีรษะเพื่อคนจะไม่รู้ว่าถืออดแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับพวกฟาริสีนั้นเพียงแต่ถูกบังคับให้ทำตามพระบัญญัติให้ถวายสิบรถนะครับในผลผลิตทางเกษตรที่เขาผลิตได้พวกฟาริสีถวายสิบรถแม้แต่ใบไม้ของต้นพืชที่เล็กที่สุดในสวนของเขาด้วยนะครับความจริงแล้วเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรผิดเกี่ยวกับท่าทีในการอดอาหารและการถวายของพวกฟาริสีพวกฟาริสีในคำอุปมานี้กำลังยกย่องตัวเองแทนที่จะยกย่องพระเจ้านะครับกำลังทำเพื่อรับคำสรรเสริญจากมนุษย์เขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาเป็นเขามีอยู่เป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจเขาคิดว่าเขาทำความดีเขาสะสมความดีตัวเขาเองทำให้พระเจ้าโปรดปรานโดยทำมากกว่าบัญญัติได้กำหนดไว้พี่น้องครับเราจะเห็นได้ในมิชาว่าพระเจ้าทรงสดับฟังอธิษฐานของชายคนนี้อย่างไรในขณะเดียวกันครับอีกคนหนึ่งในคำอุปมาก็คือคนเก็บภาษีข้อ13กล่าวว่าเขายืนอยู่ไกลออกไปข้อนี้หมายความว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงกลางพระวิหารครับไม่ได้ยืนอยู่ที่ที่ทุกคนได้ยิน สามารถมองเห็นเขาได้ในพระวิหารมีที่เฉพาะที่ถือว่าบริสุทธิ์กว่าที่อื่นใช่ไหมครับพวกฟาริสีจะยืนอยู่ตรงนั้นแหละครับคนเก็บภาษีก็จะยืนอยู่ห่างๆไกลๆยืนก้มหน้าเอามือตีอกชกหัวนะครับพูดว่าข้าแต่พระเจ้าขอโปรดเมตตาข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาปเถิดคำพูดอย่างนี้ครับเป็นคำพูดที่สารภาพบาปด้วยจิตใจที่ถ่อมอย่างมากรู้สึกถึงความผิดของตัวเองปรารถนาที่จะกลับใจใหม่เขารู้สึกว่าตนเองต่ำต้อยแหละล้ำไร้ค่าพี่น้องครับพระเยซูถามว่าชายคนไหนเมื่อออกจากพระวิหารจะถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมชอบธรรมในที่นี้หมายความว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีที่ถูกต้องกับพระเจ้าคำอธิษฐานไหนครับที่พระเจ้าทรงฟังแน่นอนครับพระเจ้าไม่ฟังคำอธิษฐานของคนเก็บภาษีหรอกครับเพราะว่าท่าทีของเขานะครับและการยกตัวเองเขาอธิษฐานกับตัวเองเขาอธิษฐานให้คนอื่นฟังแต่พระเยซูตรัสว่าเพราะคนที่ยกตัวเองจะต้องถูกเหยียดลงคนที่ถ่อมจะถูกยกขึ้นพี่น้องครับเมื่ออธิษฐานด้วยใจถ่อมเราจะสัมผัสถึงพระคุณอันเลิศประเสริฐพระคุณยิ่งใหญ่พระคุณที่แสนชื่นใจได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจหัวใจของการอธิษฐานวิงวอนจากอุปมาที่แล้วนะครับก็คือแม่ม่ายกับผู้พิพากษาและอุปมาเรื่องคนเก็บภาษีและคนฟาริสีนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรชีวิตการอธิษฐานของพี่น้องของข้าพเจ้ารวมทั้งผมด้วยอาเมน